पारमार्थिक उन्नति है वह एक विलक्षण बात है। जो सांसारिक काम होते हैं वो तरीका नहीं है, प्राय उस तरीकों को विशेषता से अपनाया है साधकों ने, संतों ने, वो ज्यादा अपनाया उसको, पर एक कारण दूसरा तरीका है। करने की जो रुचि है ना, करने की ये रुचि कम होनी चाहिए, जानने की रुचि ज्यादा होनी चाहिए। तीन शक्ति, एक मांगने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है। ये तीन शक्तियों से करने की शक्ति के लिए कर्म योग बताया है, जानने की शक्ति के लिए ज्ञान योग बताया है, और मांगने की शक्ति के लिए भक्ति योग बताया है। तो पारमार्थिक दृढ़ साधने करने की शक्ति वाले में भी करने का वेग नहीं बनाना है, करने का वेग घटाने के लिए, करने कर पाने का वेग घटाने के लिए कर्मयोग है। सही करे, ठीक तरह से काम करे तो करने का वेग मिटता है, और भावना से लेने की इच्छा से कुछ करने से करने का वेग मिटता नहीं है, करने का वेग चढ़ता ही रहता है, वो करना बंद होता ही नहीं फिर। और करने से जो चीज मिलती है वो नाशवान मिलती है, तो करना होता है, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, तो उसका फल भी प्राप्त होता है, नष्ट होता है। करने का फल निरंतर नहीं होता, करना निरंतर होता ही नहीं। ज्ञान होता है, समझ होती है, वो निरंतर होती है, और संबंध होता है वो भी निरंतर होता है। आप अपने हैं, किसी को मां मान लिया, किसी को बहन मान लिया, किसी को अपनी स्त्री स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार करने की क्रिया करनी नहीं पड़ती है, एक बार कर लिया वो सदावश हो गया, और क्रिया तो बार बार करनी पड़ेगी। तो बार बार क्रिया करना तो संसार में काम आता है, पारमार्थिक में स्वीकृति और बोध ये मुख्य है। स्वभाव भावना भगवान की, भगवान श्रद्धा भक्ति पूर्व भगवान हमारे ही है, और बोध पूर्ण जड़ की तरह बोध हुए, ये जड़ता मेरे स्वरूप नहीं है, ये तत्काल होता है और सदा रहता है। क्रिया ना सत्काल होती ना सदा रहती, सदा क्रिया होती ही नहीं, निरंतर क्रिया कोई कर ही सकता नहीं। होता तो निरंतर होता है, जैसे श्वास चलता है तो निरंतर चलता है, जैसे आंख खोलते हैं निरंतर होता है, ऐसे किया हुआ काम निरंतर कैसे होगा। तो पारमार्थिक में संसार का काम करना है, पदार्थ करना है, इससे सतह अरुचि होनी चाहिए। इस वास्ते सब में वैराग्य बताया है, वैराग्य होने से आध्यात्मिक उन्नति होती है विशेष। तो वैराग्य का मतलब क्या, कि भाई बहुत देख लिया, बहुत भोग लिया, बहुत काम कर लिए, बहुत सी बातें देख ली, भोग ली, इसका अंत तो आता है नहीं, इसे क्या होगा, फिर कुछ नहीं भोगा, फिर कुछ नहीं, फिर प्राप्त हो गया, फिर और ज्यादा दिन प्रतिलाप लोभ दिखाई, इसका अंत आता नहीं, ये तो बढ़ता ही रहता है। इस वास्ते अब ये संसारिक काम करना ये नहीं करना है, अब तो पारमार्थिक चलो, भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, करना कराना कर दिया अपने, भगवान के शरण हो जाओ, भगवान की कृपा से होगा। अथवा वो जानना ठीक तरह से, सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, इसे समझो। तो समझने पर जोर होना चाहिए, अथवा मांगने पर, करने पर जोर नहीं, करना का जोर तो कर्मयोग से भी करने का वेग हटाना है, करने का वेग हटाने के लिए कर्मयोग है। क्योंकि काम न ले जाओ तो करने की चपट जाएगी, इतना मिल गया तो और मिले, इतना मिले और मिले, तो करने का वेग शांत नहीं होता है। पारमार्थिक उन्नति है वो क्रिया के साधन नहीं है, वो भाव और विवेक साध्य है, ज्ञान योग विवेक साध्य है और ये भाव योग है, भाव साध्य भक्ति। ऐसे कर्म योग है वो वास्तव में आसक्ति कामना के त्याग से है, क्रिया की प्रधानता नहीं है। कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष है, आश्चर्य की बात है, कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष, कर्ण सापेक्ष क्रिया होती है। साधक तमम कर्णम, क्रिया के बीच में जो अत्यंत उपकार होता है उसका नाम कर्ण होता है। तो कर्ण है वो कर्ण, कर्ण सापेक्ष कर्मयोग नहीं, कर्मयोग में क्रिया करना है उसमें तो कर्म है, पर कर्मयोग के दो भाग है, एक कर्म है एक योग है। कर्म में तो कर्म है, योग में समत्वम योग उचित है, समता का नाम योग है। तो समता कर्म ने क्रिया नहीं, समता समता तो हृदय का संभाव है, राग द्वेष आदि से रहित संभाव। तो कर्म योग का मतलब योग से कर्म से नहीं है, इसका दूर नहीं है, वरन कर्म बुद्धि योग का धनंजय। कर्म है वो दूर से निकृष्ट है, किससे, बुद्धि योग से। तो बुद्धि योग समता है, उसे कर्म तो बहुत निकृष्ट है। योग कर्म सुकौशल, कर्म में योग ही कुशलता है, कर्म कुशलता नहीं है, योग कुशलता है। इस वास्ते पारमार्थिक साधना में संसार से अरुचि होती है, ये मुख्य होती है। ये हुए बिना साधन बढ़िया नहीं होता है। कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग कोई सा भी, इस वजह से विवेक वैराग्य पहले ही होता है। विवेक हो वैराग्य उसके बाद में काम चलेगा। वैराग्य नहीं हुआ तो वैराग्य करना चाहता है तो होगा, तो वो वैराग्य कैसा होगा, धर्म से वृत्ति, धर्म को से कर्म, कर्तव्य कर्म को एक चीज है, कर्तव्य कर्म का नाम धर्म है, धर्म का नाम कर्तव्य कर्म है। तो धर्म से वृत्ति, धर्म से वैराग्य होगा। स्वयं भू मनु शत्रु अपराधी विचार करते हैं कि हो यदि विषय विराग भवन पशु तथा चौथ पर, बूढ़े हो गए विशेष वैराग होता नहीं, तो दंपति मन अति दुख लगे, दुख मन दुख लाग समय के भरी भजन बिना। तो क्या ये वैराग हुआ ये, मानो धर्म के अनुसार काम करेगा संसार में, आसक्ति काम सा नहीं करेगा, कर्तव्य समझ करेगा तो वैराग हो जाएगा। तो वैराग हुआ नहीं, वैराग होता नहीं ये कहते हैं तो हुआ तो वैराग ही भवन पुरुष का चौथ पर घर में रहते तो चौथ पर हो गया, चलो समय गया। तो धर्म से विरति, धर्म से वैराग होता है। तो कर्म योग है वो धर्म का अनुष्ठान है, साथ निषिद्ध कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। साधक है, साधक के द्वारा निषिद्ध क्रिया होती है तो वो साधक हो ही नहीं सकता। कोई भी काम साथ निषिद्ध होता है, झूठ कपट व्यभिचार आदि कोई दूर, तो वो साधक नहीं हो सकता। पहले वैराग्य होना चाहिए, तो निषिद्ध काम तो पाप होता है कामना से, अरे कह न पड़े तो पापन जरूरत है, काम ऐसा क्रोध ऐसा जो कामना रहेगी तो साधक कैसे बनेगा। साधक के बीच में कामना नहीं रहती है, कोई उस पर कर्म योग हो ज्ञान योग हो भक्ति कोई सही हो। सुख भोगना है कष्ट करना है ये नहीं रहता, सुख भोग के लिए अपना लाभ लेना है, सुख भोगना है, रुपया इकट्ठा करना है, काम करना है, ये भीतर होगा ना तो साधक नहीं होगा, वो साधक नहीं हो सके। हमें संसार में कुछ लेना नहीं है, संसार से मतलब नहीं है, अब चलो भजन स्मरण करेंगे। स्वतः स्वाभाविक संसारिक पदार्थों से और भोगों से वैराग्य होता है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम भोग और ईश्वर में आसक्त है, और वो समाधो व्यवसाय बुद्धि न बुद्धि निश्चित बुद्धि होती नहीं, कैसे होगा। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, न भोगों में न ऐश्वर्य में, न संग्रह में न भोग में। संग्रह और भोग की रुचि ज्यादा रहती, वो कोई से योग कर नहीं सकता। इस वास्ते क्रिया और पदार्थ से वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य होने से साधन होता ठीक। सुख संसार का लड़ाई ये सदा भीतर से उठ जाए तब साधन में लगता है आदमी। शुभ हो गई, इच्छा हो गई, उस साधन में कैसे लगेगा? मानो संसारिक सुख छोड़े बिना पारमार्थिक सुख कैसे मिलेगा? ये सुख साथ में रहेगा, व्यसन है, सुख है, भोग है, आराम है, इसमें मंदिर रहेगी तो आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? स्वतः अरुचि, आराम से भी, आराम से भी अरुचि हो, सुख से भी अरुचि हो, भोगों से भी मान बढ़ाई आदर ऐसे प्रशंसा ऐसे भी अरुचि हो, तब तो साधन होता है। तो साधक के द्वारा निषिद्ध आदर कोई होना नहीं चाहिए। तो निषिद्ध कब होता है? काम ऐसा करो तो कामना होगी तो निषिद्ध होगा। कारण पूछा अर्जुन ने कि महाराज, न चाहता हुई पाप क्यों करता है? पाप तो नहीं चाहता पर भोग तो चाहता है, संग्रह चाहता है, आराम चाहता है, मन बड़ाई चाहता है, सुख चाहता है, तो पाप होगा। पाप करना नहीं चाहता, अनिच्छन विवास है तो पाप की अनिच्छा है, पर भोगों की, संग्रह की, सुख की, मान बढ़ाई की अनिच्छा थोड़ी है। तो ये इच्छा रहते हुए साधक नहीं बनता। ये इच्छा है, अब इच्छा रहते हुए तो भिन्न भिन्न इच्छा कैसे होगा? भिन्न इच्छा तो सिद्ध हो जाएगा। तो इस बात ये है कि इच्छा का उद्देश्य नहीं है। भीतर में इच्छा भी है, पदार्थों की, भोगों की, मान की, परंतु उद्देश्य इसको मिटाने का है। तो उद्देश्य होने से वो मान भोग इच्छा नहीं, जड़ कट जाती है, भीतर से जड़ कट जाती है। हमारा उद्देश्य ये है ही नहीं। मान हो चाहे अपमान हो, निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, आराम मिले चाहे कष्ट मिले, ये सांसारिक सुख से संग्रह से उपरति होनी चाहिए। इसमें आसक्ति रहेगी, ये संग्रह चाहेगा तो साधन कैसे करेगा? तो साधक के लिए इसको अरुचि होनी चाहिए, और वो अरुचि होती है सही काम करने से, ठीक साथ विधि के अनुसार, धर्मते विधि, धर्म पूर्व काम करना, पीना, चलना फिरना, बैठना, धर्म को सामने रख करके, सुख भोग को सामने, संग्रह को उद्देश्य, सुख भोग का उद्देश्य रखे, वो साधक नहीं हो सकेगा। उद्देश्य संग्रह का और शुभ होकर नहीं होगा, उद्देश्य तो त्याग का है, तभी तो परमात्मा प्राप्ति होगी, नहीं तो संसार की प्राप्ति होगी। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, ये भगवान ने खास दो बात बताई। तो इसमें आशुति नहीं, भोगेश्वरी प्रसन्नता नहीं है, ये छूटा नहीं है परंतु छोड़ना चाहता है। तो कर्मयोग करने में कर्म एक करता है, कर्म फल के, फल के त्याग के लिए, एक फल के त्याग की इच्छा के लिए। आरंभ जो होता कर्मों का, वो एक तो फल की प्राप्ति के लिए होता है, एक फल इच्छा के त्याग के उद्देश्य से होता है। तो फल इच्छा आसक्ति के त्याग के उद्देश्य होता है, वो कर्मयोग होता है, और त्याग यदि वो कर्म होता है, कर्मयोग नहीं होता। इस वास्ते साधक मात्र के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। सांसार भोग आसक्ति होने से वो साधक बढ़ेगा, साधन बढ़ेगा नहीं। सुखा शक्ति है, आराम शक्ति है, आराम से रहे, तकलीफ न हो, आदर भी हो जाए, लोग प्रशंसा भी करे, ये रहती तो साधक नहीं बनता, साधन बनता नहीं। करता है वो निश्चय नहीं जाएगा, परंतु साधक नहीं बनेगा। साधन बढ़ेगा तो यही तरह से जो सर्वस्थि होगी। परमात्मा प्राप्ति तो संसार छूटेगा तो हो नहीं है, संसार की आसक्ति है तो परमात्मा कैसे होगी? कबीर मनवा एक है भाव है जहां लगा है, भाव है हरि की भक्ति कर, विषय कमाए, विषय की इच्छा है तो फायदा कैसे होगा? भोग और संग्रह की रुचि हटनी चाहिए, रुचि हटाने के उद्देश्य किया जाए वो कर्मयोग होता है। इसलिए कर्मयोग उस तो कामी नाम एकादश में आया, कर्मयोग का अधिकारी है कामी, क्यों? कामना हटाना है, हटाने का उद्देश्य करता है। दुनिया करते हैं कामना की पूर्ति के लिए, वो कामना हटाने की पूर्ति करता है। इसलिए कर्मयोग कामियों का काम है, कामना है नहीं तो क्यों क्या हटाएगा? तो संसार की रुचि हटाने के लिए कर्मयोग है। तो साधक मात्र है उसका उद्देश्य संसार से ऊंचा उठना है। संसार से ऊंचा तभी होगा, संसार की आसक्ति भीतर रहे, कामना भीतर रहेगी तो ऊंचा घटे ऊंचा वो तो पकड़ के अपने खेल जाएगी, फंसेगा फंसेगा, ऊंचा नहीं उठ सकता। उसी परवाह नहीं हो, आदर हो परवाह नहीं, निरादर हो परवाह नहीं, सुख मिले परवाह नहीं, निंदा हो परवाह नहीं, दुख मिले परवाह नहीं, प्रशंसा हो परवाह नहीं, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, इसे हमें क्या मतलब है? हमें तो अपना कल्याण करना है, हमें तो अपना उद्धार करना है। जैसे ऊंचे उठेगा सोते स्वाभाविक तभी साधक होगा, जी साधक कैसे होगा? देना ही देना रहता, लेना नहीं रहता, लेना और देना साधन आदि वो देना ही देना है, और देना देना सीखना है। वास्तव में हेतु रहित जो उपकारी बताए तो उसे देते ही देते, लेता नहीं कुछ भी, और संसार साथ ही स्वार्थ के भी लेने ही लेने वाले हैं। जब भोगों को आराम को लेने की इच्छा होगी वो साधक नहीं होगा, वो तो पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, ये है, लड़ा देना दोनों है, मनुष्य है, वो क्यों देना ही देना है? साधक है, लेना है ही नहीं, बहुत लिया, बहुत कमा लिया, भोग भोग लिए, संसारी बातें देख ली, अब ये जरूरत नहीं है, अरुचि है। ऐसे चुप साधन करना हो तो चुप साधन के उद्देश्य चुप साधन नहीं होता है। अब सुन लिया, बहुत सुन लिया, देख लिया, सोच लिया, करके देख लिया, इसमें कोई तत्व नहीं है, ऐसे स्वाभाविक से वैराग्य स्वतः इसमें अरुचि हो जाए। अरुचि भोग भी भोग लिए, संसार सुख भी देख लिया, मान बड़े भी देख लिया, ऐसे ऊपर थी स्वतः भीतर से, तब साधन होता है। असली अर्जुन ध्यान है, एक साधन है, सुख साधन है, तभी होती है। अब बोलूंगा नहीं, अब इधर बैठूंगा उठूंगा नहीं, ऐसा संकल्प रहता है, संकल्प रहता होगा सुख साधन नहीं होता, संकल्प में कुछ नहीं है। अब करने की जरूरत नहीं, बहुत किया, बहुत सोचा, बहुत चिंतन किया, बहुत अभ्यास किया, बहुत किया, अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। अभ्यास में हर चीज की आवश्यकता है, संसार की शरीर की आवश्यकता रहती है, तो अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है, अभ्यास के कारण से नई अवस्था बनती है, अवस्था से अतीत नहीं होता, अतीत और अभ्यास नहीं होता है। विचार से अथवा श्रद्धा भक्ति से ज्ञान मार्ग में प्रचार विचार से होता है, और भक्ति में भगवान के भजन स्मरण से होता है, जो बात है। इसमें कुछ शंका होती पूछो जी। बड़े बड़े संतों ने बड़े बड़े संतों ने अभ्यास के बल पर उन्होंने समाधियां लगाई, और तो समाधि ही लगाई है ना, और तू ये तो पहुंच जाए तो वो भी पहुंच जाती, समय लगता पहुंचे उसमें, उद्देश्य उनका परमात्मा प्राप्ति है, उद्देश्य है नी, अभ्यास से नहीं हुआ, उद्देश्य से, उद्देश्य हाँ, और वो अभ्यास नहीं तो बहुत जल्दी होगा, अभ्यास में देरी लगेगी, अभ्यास में शरीर की आवश्यकता होगी, मन की बुद्धि की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी उस उपराम कैसे होगा? तो मैंने कहा ना प्राय कर यही है, मैं तो आरम्भ कह दिया ना पुस्तकों में संतों में प्राय करके, यदि इनकी आवश्यकता होगी तो ये मिला ही इसीलिए है, ये मिला ही इसीलिए है, फिर इनकी आवश्यकता होना बुरी ना ना, मिला है त्याग के लिए, आवश्यकता नहीं मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, प्राप्ति त्याग के लिए मिला है, इससे नहीं होगी, इसके द्वारा नहीं होगी, इसके त्याग से होगी। अब पहले भी कहा मैंने कि भगवान ने जो चीज दी है तुम इसका त्याग करो, मेरी प्राप्ति हो जाएगी, अपने घर का क्या लेगा, दी हुई परमात्मा के त्याग तुम करो, कल्याण तुम्हारा हो जाएगा, मुंह पर तुम्हें अभी तो प्रश्न कही नहीं, त्याग करने के लिए फिर दी क्यों, त्याग देते ही नहीं, तो त्याग नहीं देते तो राग कैसे मिटते भीतर का, भीतर का राग कैसे मिटता, भीतर का राग मिटाना है, राग त्याग से मिटता है, त्याग तो कुछ वैध करे तो अपने पास से त्याग, त्याग शांति निरंतर हो, त्याग मुख्य है। दो विभाग एक है, देखो एक है त्याग, एक है ग्रहण। तो संसार का तो है त्याग, परमात्मा का है ग्रहण। तो जब ध्यान करते परमात्मा ग्रहण की बात है, वो ग्रहण के बीच में ग्रहण करने की वृत्ति मुख्य है और अभ्यास गौण होती चली जाएगी तब होगा। देखो वो सिद्धांत है, जितना जितना बाह्य पदार्थ का त्याग होगा उतना ऊंचा ऊंचा बढ़ेगा। जैसे सुनो नौदा भक्ति है, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण कर कपट गान, पंचम ब्रह्म जाप मम। देखो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अब भगवान इधर ज्यादा हो गया है, इतनी देर भगवान इधर ज्यादा नहीं है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, दत समील विरति बहुत कर्मा। अब इस ऊंचे जितनी क्रिया पदार्थ है उसे ऊंचा आ जाएगा तभी ऊंची भक्ति होगी। छदमशील विरति बहुत निरत निरंजन सज्जन, त्यागर वैरागर समता संतोषी, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। वैराग हुआ विरति बहु कर्मा, कर्मो से विरति होगी, कर्म करने से प्रगति होगी। छदम सहित विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन त्याग है, शांति है, उदय से वैराग है, इसमें रुचि हो जाएगी। तो ये कर्म से रुचि होती चली जाएगी, तो कर्म से तो अरुचि हो गई और परमात्मा रुचि हो गई। तो संसार का त्याग है, संसार की तरफ से त्याग ही मुख्य है। अभ्यास मुख्य रहेगा तो त्याग मुख्य नहीं आएगा। पर प्राय करके अभ्यास की बात आई ही विशेष वर्ण पुस्तक में ज्यादा, तो अभ्यास में तो जल्दी आवश्यकता होगी, आवश्यक तो त्याग से करेगा तो उसे देरी होगी, देरी लगेगी, और ये नहीं हो तो जल्दी होगी। अभ्यास से एक अवस्था बनती है, अभ्यास से तब तो ज्ञान नहीं होता है। पहले अवस्था अभ्यास से दूसरी अवस्था बन जाएगी, तब तो है अवस्था अतीत। त्याग का तात्पर्य तीनों योगों में स्वीकृति करना है ना है? त्याग का तात्पर्य जो है, त्याग का तीनों योगों में अस्वीकृति करना है, संसार की अस्वीकृति करनी है। हाँ, संसार से ऊपर थ्योरी, संसार ऊपर होना है। मैंने अस्वीकृति शब्द का अस्वीकृति अस्वीकृति है ना है? संसार की अस्वीकृति ही तीनों योगों में ज्ञान योग भक्ति। हाँ, अरुचि अरुचि अस्वीकृति अस्वीकृति ठीक है, अरुचि बढ़िया चीज शब्द है। अरुचि अरुचि से संसार के पद और क्रियाओं से व्यक्ति व्यक्ति वस्तु क्रिया से अरुचि होना चाहिए। हरेक में हरेक साधन में होगी क्रिया की प्रधानता, साधन करते हैं जैसे जब की प्रधानता है, तो जब की प्रधानता में अरुचि तो होगी, भोगों की और क्रिया करने की रुचि होगी। इस तरफ विचार करें तो बहुत विलक्षण बात है। जितने संतों की वाणी है रुचि है, सब में करने की बात मुख्य आती है। शास्त्र की बात करने की बात मुख्य आती है, वास्तव में विदेश बात है। भगवत गीता का कहना और तरह का है, युद्ध रूपी क्रिया करना पड़े सुख दुख समय करता अल्लाह वाला हो जाए देव। मुख्य क्षमता है, क्रिया का आग्रह होगा तो क्षमता कैसे होगी? क्रिया और पदार्थ का आग्रह हो तो एक तरफ रुचि होगी। इस वास्ते ये बहुत ही कठिन बात है। साधु को पता नहीं था है, हमें तो वर्षों तक पता नहीं लगे भाई, किसी पता नहीं रही बात ये है। ये खोज करे और सत्संग करे तो इनसे बात मिलती है, ऐसी सत्संग बहुत कम मिलती है। प्रायः जाओ क्रिया ही क्रिया बता, क्रिया की विशेष मिलेगी। समाधि की क्रिया है, समाधि भी कारण शरीर से होती है, शरीरों की प्रधानता है। शरीर से ऊंचे उठने की बात बहुत कम आती है, शरणानंद जी पूछा कि आप कुंडली जागृति जानते हैं क्या? कि वो मैं नहीं जानता, कुंडली से हमारा संबंध नहीं है, ये जानते हैं हमारे, हमें मतलब नहीं उसे, कौन जागृत हो न जागृत हो हमारा संबंध नहीं, शरीर से संबंध नहीं है, न स्थूल से न सूक्ष्म से कार से हमारा संबंध नहीं, ये चीज है उसकी, हमारा संबंध नहीं है, कोई किस हुए, ऐसी बात बहुत कम आएगी। क्या किया ना शास्त्रों में पुस्तकों में संतों की वाणी में बहुत कम आएगी, शरीर की बात है, शरीर काम हुआ है पता, मैं हृदय संबंध दिए कंड लगा दी, हृदय ध्यान धर पतो नाम मेरा है तथ्य थे उत्तम चौथे चारो शास्त्रार्थ चक्र मेरु दिन मेरी शरीर की साथ रहती है, शरीर तो क्रिया की प्रधानता रहती है प्यार में। अब भगवान की प्राप्ति हुई तो प्रहलाद जी की ध्रुव जी क्रिया की रही बात है, पर क्रिया में उनमें प्रेम की प्रधानता है, भगवान के साथ प्रेम है वो प्रधान है। कहीं भीतर में एक बहम रहता है कि भाई क्रिया वगैरह नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो केवल ये बातों नहीं बात तो नहीं रह जाएगी हमारे अंदर। हाँ ये बहम रहता है, तो ये बहम रहता है सुलझने की जरूरत है सत्संग का, ये उलझन है महाराज सत्संग से सुलझता है, केवल पढ़ाई से नहीं सुलझती बात। तो हमारे जो सत्संग में बहुत रुचि रहती है, सत्संग सत्संग से बहुत लाभ हुआ है, होता है लाभ, केवल पुस्तकों का शायद एकांत से नहीं होता। नारायण नारायण नारायण नारायण, आप व्यवहारिक काम में कोई देखो, कोई विद्या देखो, विद्या में तत्व रहता है, जैसे आप व्याकरण पढ़ो तो व्याकरण में जैसे कारक प्रकरण है तो कारक प्रकरण में बीच में समझने की बहुत जरूरत है, बोध का प्रकरण कारक है, रूप बना देने करना ये धातु शब्द सरल है बात है, मैं कारकों में है नी कारक प्रकरण कठिन करना पड़ता है, कारक कहाँ कौन सी विभूति कैसे होती है क्या है, तो अब कारक कठिन है तो कारक से ऊंच है साधन धातु अस्वाद पत्ति। ध्रुव अपादान अपादान ध्रुव की होती है, तो ध्रुव क्या है, तो ध्रुव तो वास्तव में ध्रुव अश्वी ध्रुव है, जो पतती है पतन क्रिया में तो ध्रुव अश्वी है, अश्व तो महाराज धावन धावन है, मैं धावता है सत अश्वात पतती, तो जमीन पर बड़ी बुद्धि हो रहे कारक पकड़ कठिन पड़ता है, कठिन पड़ता है कारक पटन ने कर कारक से ऊंचा साधन कारक ऊंचा साधन जो भजन सुन भगवान की प्राप्ति है वह कारक नहीं है, कारक में तो क्रिया है, क्रिया सिद्धि में कारक होता है, क्रिया दुर्गत्व कारक तो कारक मात्र क्रियाजनक होता है, क्रिया और पदार्थ ये तो प्रकृति का कार्य है, तत्व प्रकृति अतीत, क्रिया और पदार्थ कारक तो यही खत्म हो गए, कार्य खत्म हो गए सभी, कार्यक पदार्थ क्रिया से अतीत तत्व है ना, पदार्थ क्रिया प्रकृति का कार्य है, वो प्रकृति से अतीत है, तो प्रकृति अतीत क्रिया और पदार्थ कैसे पहुंचेंगे, विवेक और श्रद्धा पहुंचती है, विवेक पहुंचती है तो विश्वास भगवान का कि अगर चलते हैं तो कारकों में आ जाते हैं, तो ये बात जानने की जरूरत है, आपने विचार प्रकाश मिलते खुद मिलते प्रकाश से, क्रिया और पदार्थ तो इधर रह गए ना, प्रकृति के कार्य रह गए, विश्वास क्रिया में नहीं है पदार्थ में नहीं है, विवेक है वो क्रिया से ऊंचा तो उठता है, विवेक सत असत क्या नित्य अनित्य क्या है ये कार्यक्रम थोड़ा आएगा, कार्यक्रम कैसे आएगा, कार्यक्रम में विविधि कहाँ होगी कैसे होगी, क्रिया एक उपद विभूति होती है कारक विभूति होती है, तो कारक विभूति होती है कारकों में जान होता भी करता है कर्म है कारण है संप्रदान अपन सरकार सब कारक है, जगत तो होगा क्रिया से अतीत तत्व है, क्रिया का अंदर तत्व नहीं है, जो क्रिया और पदार्थ दोनों से ऊंचा है। क्रिया पदार्थ ये प्रकृति का कार्य है, तो क्रिया की प्रधानता कैसे होगी? समाधि है, क्रिया है समाधि भी, करना भी क्रिया, न करना भी क्रिया है, न करना भी क्रिया ही हुई। न करना कैसे क्रिया है? मानो क्रिया क्रिया न करना, क्रिया न करना है कि नहीं, तो संबंध तो क्रिया की रहा, क्रिया से ऊंचा उठता है, परंतु क्रिया का छोड़ना मात्र भी काम नहीं। न कर्म नाम अनारंभा नष्ट पुरुष, कर्म के अनारंभ से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, तो क्रिया का अनारंभ भी तो आरंभ ही है, आरंभ का विरोधी अनारंभ है। न कर्म नाम अनारंभा पुरुष, न त्याग मात्र से नहीं होता है, तो त्याग ज्ञान दोनों एक श्रेणी का है, करना न करना एक श्रेणी का है। वही ऊंचा है ये बात है, अपेक्षाकृत है, बंद रहते वही चीज इस वजह से लोग ये सिर्फ वृत्ति जाती नहीं है, मेरी तो वर्षों तक नहीं गई है, दूसरे दूसरे जाना है। साधन करते हुए, व्याख्यान देते हुए, सुनाते हुए भी वास्तव में क्या ये वृत्ति जाती नहीं, ख्याल नहीं आता, सत्संग के द्वारा ख्याल आता है, संख्याल दिया था है। किसी विषय में आओ जाओ, उसका असली जानकार होता है, जिसे जो चीज मिलती है वो पुस्तक से नहीं मिलती है। व्याकरण भी गहरी बातें क्या पुस्तक से मिल जाएगी? जानकार आदमी से मिलती है, वो भी जानकार गहरे जानकार से मिलती है। आचार्य कक्षा को पढ़ाने वाले टीकाराम जी पंडित आए थे गोरखपुर में, तुमने भाव कर्म की बात बताई, मैं जो बड़ा राजी हो जाए बात में, हम घरे उतरते नहीं बात, भाव क्रिया भावक क्रिया भावना क्रिया है, वो क्रिया है क्या ये भाव कर्म आया ना, वो लकार अनुज देते भू धातु धातु है भू, तो भू धातु है, जो भू धातु है भावनम कर्ण भाव में लुट तो कर्ण हो जाएगा, तो होना होना पर एक क्रिया है, भू वादे धातु क्रियावाची जो वादी है वादे वाह भू वादे धातु, भू शब्द हुआ और वाह मानो गति रूप, तो गति तो जो क्रिया उसका नाम धातु होती है, गति रूप पदार्थ होंगे, ये पदार्थ हो क्रिया नहीं होगी, वादे हो वाह बताया तो वागति गंध नहीं हो, तो क्रियाजनक जो शब्द होता है वो धातु कहलाता है, क्रियाजनक धातु पृथ्वीवाचक होगा, क्रियावाची धातु होता है। अब क्रियावाची धातु होता है तो भूवादेव धातु, तो फिर भूवादेव धातु में भाव कर्मणो भाव में कर्म में लट होगा, तो कर्म सकर्म में तो कर्म से हो जाएगा, अकर्म होगा भाव में होगा, तो भाव क्रिया भाव क्रिया भावनाम क्रिया का है, क्रिया नाम भवनम होना होनापन होनापन केवल होनापन है, तो होनापन तो भूत धातु का अर्थ है, इस वास्ते लकार अनुद्यते लकार से अनुवाद होता है, होनापन का नाम ही भाव है, होनापन धातु में खुद में है, केवल भू का तो प्रयोग नहीं हो सकता, अपदम न प्रयोग, हाँ इस वास्ते पद के लिए भूत होता है, भूत होता है पचते पचना मात्र है, केवल पचने में बात है, अरे पचने में तो क्रिया नहीं है। एक आयो थे मैंने ऋषि देश में आर्य समाज जी, वो अष्टाध्याय से पढ़ाते थे, आचार्य पढ़ाते थे आचार्य में, तो कुछ बात हुई तो भाव कर्म भाव क्या मैं लकर्म नीचे खाओ भावे चाकर्म, ये सूत्र पर मैंने पूछी बात है, न कर्म नीचे भावे चाकर्म के अगर भी भावे समय कर्मणी लकार होता है तो भाव कर्म भाव क्या है, भाव पूछो जायते अस्थि बनती, ये तो बोलो ये भाव तो विकार है, ये तो भाव विकार है, भाव विकार है, ये भाव क्या है, तो भाव बताया तो भाव है मजाज भाव है, भाव चीज वो क्या है, इसमें जैसे पसती है तो ये गणों की क्रिया जितनी आती है पचती आती है तो भाव दो तरह का होता है, वो एक तो साध्यावस्थापन्न होता है एक सिद्धावस्थापन्न होता है। तो साध्यावस्थापन्न पचती है, सिद्धावस्था कृदंत होता है, कृत अंत माने क्रिया का अंत हुआ, क्रिया नहीं रही, क्या वो सिद्ध हुआ, तो बस वो साध्यावस्थापन्न भाव है। जैसे पाक पका हुआ तो ये सिद्धावस्थापन्न भाव है, राजी हुए वो, वैसे उसे व्याख्या देने वाले जानकार नहीं होते है। पाक वो एक पाक पाक है, ये भाव क्रिया मात्र थोड़ी हुआ है, क्रिया मात्र तो नहीं हुआ है, बस सिद्धावस्था का सिद्धावस्था हो गई, क्या पस्थिति साध्यावस्था है, भूमि ते भाव तो सिद्धावस्था बनती, भगवती साध्यावस्था पर साध्यावस्था बनना है, तो भाव दो तरह का होता है साध्यावस्था बनना, तो मेरे राजी हुए ये बोले मैं तो जरूर व्याख्या मेरे पास जानकार नहीं होते, ऐसे योगदर्शन में बता मुझे, योगदर्शन में पढ़ाते थे वो, आज समाज योगदर्शन का बड़ा आदर है, पातंजलि योगदर्शन मानकर विपरीय मिथ्या ज्ञान अप्रतिष्ठित हो तदुपद अप्रतिष्ठित है, विपर्य है तो विपर्य है तो अविद्या है, अविद्या भी अविद्या क्या है कि सो दो पुण्य अविद्या अविद्या नित्य अनित्य असूचित दुख अनात्म नित्य सुखित ख्यात्मित अविद्या, तो अविद्या विपरीय में क्या भर गए वो मिथ्या तो अभी जमी थे क्या नहीं हुआ सुख में सुख में सुख होती अनेक नित्य बुद्धि, ये तो महाराज जी आपने पूछा था वहाँ सूरत वाले वो महात्मा, हाँ हाँ योगदर्शन के योगदर्शन के ऊपर लिखा था, ये वो नाम था ना विधि कबीर पंत नहीं हुआ वो सही नहीं है, आप थे साथ मैं साथ में तो नहीं था लेकिन उनके एक बार दर्शन किए थे हमने, योग दर्शन को टीका लिखी उन्होंने, योग दर्शन को टीका लिखी है उस इलाके में बहुत बड़े विद्वान पुरुष, उस इलाके में बहुत बड़े विद्वान पुरुष माने जाते हैं, पूछ लो तो जल्दी वो महाराज हरेक आदमी ग्यारह उत्तर तक काम देगा अपने अपने कारण में, जैसे जैन का मत गई जैन मत है जैन वो मत का पूरा नहीं कहते सनातनी सनातन मत में अपने अपने काम में भी गहरा नहीं उतरते, संसारी काम करते नहीं ये भी रसोई बनाने रसोई बनाने में गहरे नहीं उतरते, इस काम को ठीक तरह देखे समझते ही नहीं, वो डर रहे हम क्यों जाओ क्यों जाओ क्यों जाओ, समझने की आवश्यकता सब जगह है, नाम जाए वो हो तेरा मुक्त क्यों मुक्त अभी पूछा तो वो सही नहीं है, कबीर कबीर जी महाराज की जीव ने लिखे श्लोक पुस्तक महाराज जी विपरीय ज्ञान में अविद्या में अंतर क्या है, बड़ा भारी अंतर विपरीत वृत्ति है, अविद्या क्षेत्र मुद्र शाम वृत्ति के वृत्ति क्षिप्त विक्षिप्त बुद्ध क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध ये वृत्तियां है, अविद्या तो मूल कारण है वो तो वृत्ति है, इसमें विपर्य कहाँ आया इन वृत्तियों में नहीं विपर्य है, अविद्या में जो अंतर की बात वो अविद्या अंतर तो मूल अविद्या तो क्षेत्र उत्तर शायद अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशा क्लेशा पांच क्लेश है, उस पांच क्लेशों का अविद्या क्षेत्र उत्तरेशा उत्तर में जा गई है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष विनिवेश इसका क्षेत्र है, तो अविद्या तो मूल कारण है, अरुआ है विपरीत वृत्ति वृत्ति या पंचतया क्लेशा अक्लेशा वृत्ति पांच तरह वृत्ति होती है, वृत्ति सिद्ध वृत्ति है सिद्ध की वृत्तियों का है वृत्तियों का दिवस योग है, अविद्या तो खास अज्ञान है पहले मूल कारण है वो जो है वृत्ति, तो वृत्ति में जैसे उद्धव जी गए तो भगवान ने अपनी पोशाक दी तो फिर कृष्ण भगवान आ गए ऐसा हुआ ना, वो गोपियां है तो विपरीत वृत्ति हुई महात्मा में आ सकती है। हाँ सकती है, अविद्या नहीं, अविद्या नहीं सकती, अविद्या कैसे रहेगी, बोल विद्या होगी अविद्या कैसे रहेगी, ऋषि श्राप दिख जाएगा, ये विपरीत जीवन मुक्त विपरीत है, विपरीत हो गया अतरूप अतद रूप प्रतिष्ठम, जिस देखता उस रूप से प्रतिष्ठित नहीं है, दूसरे रूप से है, वहां तो है ही विपरीत अनित्य दुख अनाथ नित्य सुखी सुखद करके विद्या। रस्सी को सांप तो एक जीवन मुक्त महात्मा देख सकता है, देख सकता है, लेकिन संसार को सत्य नहीं मान, नहीं मान सकता। अपने गीता प्रेस से जो योग दर्शन निकला है हरिकृष्ण जी गोविंदका का, उन्होंने ये शंका करके इसका समाधान तो दिया है। अच्छे उत्तर थे, हरिकृष्ण बहुत अच्छा, बहुत बुद्धिमान था। योग दर्शन पर टीका लिख रही है, दस मिनट सौ बजे नारायण नारायण राम बजी अच्छा से वृत्ति बनती है। तत्र स्थितो यत्तो अभ्यास है, उसमें स्थिति के लिए जो प्रयत्न करना उसका नाम अभ्यास है, तो एक स्थिति बनती है या तत्व स्थिति से अतीत, स्थिति और संचलता दोनों है, दोनों से अतीत है, परम तत्व स्थिति थोड़ी है। मैं तो समझता ही जाता हूँ, अब भी समझता ही जा रहा हूँ, समझ आ रही बात है, समझ में। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2054 21 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।